تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو سجدہ نہ کیا. نمرود نے پوچھا تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. اس نے کہا رب تو میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں حاکم کو رب نہیں کہتا. رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. حاکم کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ بس چل رہا. بعد سجدے پر سے چلی. آج جہانگیر بھی سجدہ کراتا تھا جس کا مجدد الفسانی نے انکار کیا اور ان کو 3 سال جیل میں رہنا پڑا تھا. آخر میں اللہ نے اس کو سمجھ دی اور کایا پلٹ دی اور تائب ہو گیا. سجدہ کرانا انسان کی شان نہیں ہے, اللہ کی شان ہے کہ وہ سجدہ کرے. اب مسلمانوں کا حال بھی بگڑا ہوا تھا. جہانگیر کے اندر کچھ خوبی اگر آئی ہے اور اس کے بعد شاہجہان کے اندر اور پھر عالمگیر آئے, یہ سب اس اللہ کے ولی کا کارنامہ ہے. یہ سب ان کے نامہ اعمال. انہوں نے بڑی کوششیں کی. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, جہانگیر جیسے اکبر خان بادشاہ کی گردن جھکائی خدا کے سامنے آئی. اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس کی بیوی رافضیہ تھی لیکن جہانگیر صحیح عقیدے پر رہا. رافضیوں کا طرفدار نہیں بنا. یہ سب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمات کے نتیجے میں اللہ نے یہ تھوڑی بہت خوبی ان میں رکھی. سجدہ کراتے تھے. نمرود تو کافر تھا, اس کا تو حال ہی یہ. گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اناج لینے کے لیے. یہ بحث مباحثہ ہی شروع ہو گیا. اس نے اناج سے بھی انکار کر دیا. باقی لوگوں کو دیا, ان کو نہیں دیا. واپس آئے, گھر کے قریب آئے تو خیال کیا کہ بیوی کہے گی گھر والے کے بالکل خالی ہاتھ. ایک جگہ ریت سی ریت کا تھوڑا بھر لیا. گھر والوں کو کچھ نہ کچھ بے صبری تو نہیں ہوگی. لا کر کے رکھ دیا گھر کہیں آرام کے لیے. لیٹ گئے. بیوی نے یہ سمجھا کہ شاید اناج ہی لائے ہیں, آٹا لائے ہیں. کھانا پکانے کا وقت آیا, ہو گئی جا کر کے اس نے دیکھا تو توڑے کو کھولا تو بیچ میں بہترین قسم کا آٹا بنا ہوا. بھر کر لیٹ ریت لائے, روٹی پکائی, تیار کی. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا کھانا کھانے کے لیے. تو ان کا کھانا کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی کہ وہی جو آپ لائے تھے اناج, اسی کا میں نے کھانا تیار کیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالی کی خاص مہربانی موجود ہے. اللہ نے خاص ریت کو ہی اناج بنا دیا, بہترین گندم. تو یہ واقعہ امام بغوی نے ذکر کیا, امام ابن کثیر نے. تو یہ اب بس مباحثہ چلا. اب سجدہ کر. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں حاکم کو رب نہیں کہتا. رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا. اب اس آیت کے اندر یہ ہے کہ یہ جو شخص نے کہا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے, تو فوراً نمرود بولا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا. دو قیدی طلب کیے جن میں بے گناہ جو تھا اس کو تو مار دیا, اور جو گناہگار تھا اس کو رہا کر دیا. کر دے تو میں کرتا ہوں, ایسا کرتا ہوں زندہ. ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ہے بھی بے وقوف آدمی, عقل بھی نہیں ہے, عقل کا کورا ہے. زندگی موت کا کیا معنی سمجھ رہا ہے؟ زندگی موت کا یہ معنی کہ ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا جائے اور ایک آدمی کو بے گناہ کو مار دیا جائے, یہ معنی نہیں. بے جان چیز میں جان ڈالنا جو خدا کی شان ہے, اور جاندار کی چیز کو اپنے اختیار سے جان کو قبض کرنا. اور کسی کو تلوار سے مار دی, گردن کاٹ دی, اس کے اختیار کے بغیر اس کی جان نکلتی ہے. وہ کہاں مارنے کا معنی ہوا؟ اس کے اختیار کے بغیر، یا تو اختیار کے ساتھ مراد ہے مارنا، اپنے اختیار سے جان قبض کر، خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے قبض کر لیتا اور بے جان چیزوں میں جان ڈالتا ہے. یہ معنی اس کی سمجھ میں نہ آیا، وہ بے وقوفی سے دوسری بات شروع کر دی، بے گناہ آدمی کو مار دیا اور جو گناہگار تھا اس کو چھوڑ دیا، چلو میں زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو یوں چھوڑ دیا کہ یہ موت، فوراً دوسری ایک دلیل ایسی پیش کر دی. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، فین اللہ قال ابراہیم فین اللہ یاتی بشمس من المشرق، میرا اللہ جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں اس کے سوا کسی کے سامنے میں سجدہ نہیں کرتا، نہ اس کے لیے تیار ہوں. میرا رب وہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لاتا ہے. تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے لاؤ سورج، توفات بہا من المغرب. اللہ نے فرمایا فبوہت الذی کفر، حیران ہو گیا کافر، اللہ نے اس کی مت مار دی. کہ وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں بھی تو بحث کا موقع تھا اس کے لیے، اور بحث یوں کرتے ہیں کہ فرض کرو اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تم مغرب سے لاؤ، تم کہو اپنے خدا کو مغرب سے لائے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کہتا وہ بدبخت تو یقیناً ایسی بات ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سچا کر دکھاتے اور مغرب سے سورج کو لے آتے. وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ ابراہیم سچا ہے بھی نبی، میں ایسی بات نہ کروں خاموش ہو جاؤں ورنہ رعیت بگڑ جائے گی. اگر اس کے کہنے پر مغرب سے سورج طلوع ہو گیا تو میرا معاملہ اور بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس واسطے خاموش ہو گئے. تو حیران ہکا بکا صحیح رہ گئے، چلو یہ تھوڑی صفت ہی اچھی ہے، رہیے تو قابو میں رہے گی، اگر انقلابی ہو گیا تو پھر سارے لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، دفع کرو اس کو، ابراہیم کی بات کو مانو، تو معاملہ درم برم ہو جائے گا. اس واسطے اس نے خاموشی کو اختیار کر لیا، آگے حجت بازی نہ کی اور خاموش ہو گیا. اللہ نے فرمایا مبہوت ہو کر رہ گیا، بات آگے نہ چل سکی. اب یہاں اللہ تعالی کی صنعت سمجھائی گئی، خدا کمال قدرت اور کمال صنعت کا مالک، راضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. خدا کی صفت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، خدا کے کام سے وہ بات سمجھ میں آئے گی. خدا کا فعل سمجھایا گیا، فعل سے صفت سمجھ میں آئے گی، صفت سے خدا کی توحید سمجھ میں آئے گی. مارنا اور زندہ کرنا کس کام ہے؟ یہ سب خدا کا کام ہے. مشرق اور مغرب سے سورج کا طلوع کرنا کس کا کام ہے؟ یہ خدا کا کام ہے. تو خدا کمال صنعت کا مالک، خدا کی صفت سمجھائی، فعل سمجھایا، فعل سے خدا کی صفت، صفت سے خدا کی توحید بھی ساتھ سمجھائی. فرمایا اس نے آگے کچھ بات ہی نہیں، یا یہ سمجھ کر کے اگر بات کروں گا تو بات بگڑ جائے گی اور تو اور کچھ بن جائے گا. اس کی عقل کو خدا نے وہاں ختم کر دیا. کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم ہوتے ہیں جب تک ظلم کرتے رہتے ہیں خدا رہنمائی نہیں کرتا، ایسے ہی رہنے دیتا. یہ ظلم اور کافروں سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ پہلی آیت میں گزر چکا ہے، والکافرون ہم الظالمون، اور مشرکوں سے بڑھ کر ظالم کو ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑے ظالم تو وہ جو اپنے حقیقی مالک اور خالق اور رب کے حق میں خلل اندازی کر رہے ہیں. تو عام قانون بھی یہی، اللہ نے فرمایا جب تک کوئی ظلم کر رہا ہوگا نہیں، ظلم چھوڑے گا تائب ہوگا، ہدایت نصیب ہوگا، راستہ واضح ہوگا، جب تک ظلم پر رہے گا راستہ نہیں ملے گا، ایسے ہی پھنسے گا تاریخی میں جیسا خدا نے پھنسا دیا. اس کا منہ بند کر دیا، بول نہیں سکتا، بولتا ہے تو معاملات کچھ اور کے اور بنتے ہیں، اور سلطنت کے زوال کا خطرہ آتا ہے، بغاوت کے کا خطرہ لائق ہوتا ہے. اللہ نے اس کو ایسا تو اس میں اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان دونوں کا کی مثال آ گئی. ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن کی، اور نمرود اولیاء شیطان اس کی مثال. ایک تاغوت کا پرستار اور ایک اللہ تعالی کو ماننے والے، دونوں کی مثال بھی واضح کر ایمان اور کفر کا مسئلہ سمجھا دیا، توحید سمجھا دی، اللہ کی کا فعل سمجھا کر اس کی صفت سمجھا دی. کیونکہ اسی طریقے سے انسان خدا تعالی کی ذات کو اور صفات کو سمجھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوک الذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویت وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. کالا اس شخص نے کہا اللہ کس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالی اس بستی کو بعد موتہا اس کے ویران ہونے کے بعد. فاماتہ اللہ اللہ تعالی نے اس پر موت تاری کر دی اس شخص پر 100 عام 100 سال تک. ثم بعثہ پھر اٹھایا اس کو اور فرمایا کم لبثت کتنی دیر تک تو رہا ہے یہاں. کالا اس نے کہا لبثت یومن میں ٹھہرا ہوں رہا ہوں یہاں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم دن کا بعض حصہ. کالا تو فرمایا اللہ تعالی نے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ٹھہرا ہے تو 100 سال. فانظر الی طعامک دیکھو اپنے کھانے کی طرف و شرابک اور اپنے مشروب کی طرف. لم یتسنا وہ متغیر نہیں ہوا. وانظر الی حمارک اور دیکھو اپنی سواری کے گدھے کی طرف. والے نجالا کا اور تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو ایک نشانی لوگوں کے لیے. بندر الا العظامے اور دیکھو ہڈیوں کی طرف. کیفا نن کی دہا کس طرح ہم ابھارتے ہیں ان ہڈیوں کو. ثم نقشوہا پھر ہم پہناتے ہیں ان کو گوشت. فلما تبین لہو جبکہ ان کے لیے اس شخص کے لیے یہ بات واضح ہوئی تو وہ کہنے لگا عالم میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پہلی آیت میں اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان دونوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اولیاء الرحمن کا نمونہ ہے، اور دوسری طرف نمرود ہے جو اولیاء الشیطان کا نمونہ ہے اور انتہائی سرکش ہے. اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور بحث اور اس نمرود کا مغلوب ہونا دلیل اور حجت میں ابراہیم علیہ السلام کا غالب آنا اس کافر کا مبہوت اور حیران ہو کر رہ جانا اس بات کا ذکر فرمایا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دستگیری اور کارسازی اللہ تعالی نے کس طرح فرمائی اس کا ذکر تھا اور یہی بات پہلے ذکر ہوئی تھی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی کارساز ہے ایمان والوں کا یہ نمونہ تھا کارسازی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس طرح غالب بنایا ایک ایسے جبار کے سامنے جو تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا ہوا اور ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوتا ہے بحث ہوتی ہے اور وہ کافر مبہوت حیران اور مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی کارسازی اس طرح فرمائی اور شیطان کا اغوا کرنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص اللہ نے فرمایا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اس لیے کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی سلطنت تو خدا کا انعام ہے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا خدا کا کہ اس کو بڑی نعمت ملی ہے یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی سرکشی یہ تو انعام ہے لیکن اس نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اس لیے اس نے سرکشی اختیار کی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اور جھگڑا کرنے لگا رب تعالی کی توحید کے بارے میں اور انکار کرنے لگا یہ دوسری مثال بھی ایسی ہے یہ اولیاء الرحمان کی مثال ہے اللہ تعالی نے اس میں اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ بتلایا اور ساتھ ساتھ باس بعد الموت کا مسئلہ سمجھا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اسی طرح ہوگا یہ نشانی بنایا ہے اس واقعے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قسم کے واقعات یہ معارف الہیہ میں شمار ہوتے ہیں خلیفہ وقت کا بھی فرض ہے کہ وہ ان واقعات کو پھیلائے لوگوں کے درمیان تاکہ اور اس کا سامان بنائے کہ اس قسم کے واقعات لوگوں کے سامنے رہیں ہر وقت تاکہ باس بعد الموت کا یقین ان کو آئے یہ معرفِ الٰہیہ میں شمار ہوتے ہیں یہ واقعہ جب آئے گا تو انسان کو خام خوابی باس بعد الموت پر یقین پختہ ہوتا ہے انسان او کلذی یہاں تصریح نہیں کی گئی یہاں مفسرین کرام تین قول بیان کرتے ہیں یہ شخص جو ہے جس کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ قرآن میں تصریح نہیں ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث البتہ بائبل میں ہے تورات میں ہے اور تفسیری روایتوں میں یا تاریخ سے پتہ چلتا ہے تو بعض نے تو یہ قول کیا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہی نہیں تھا اور سرے سے ہی باس کا منکر تھا لیکن زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نہیں یہ شخص مومن تھا یہ نبی تھا ہی اب دو روایتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ کون سا نبی تھا بعض فرماتے ہیں کہ یرمیا علیہ السلام جن کا ذکر تورات میں موجود ہے حضرت یرمیا علیہ السلام اور زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ یہ جس شخص کا اشارہ کیا گیا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے اور یہ واقعہ ہی یہ وجہ بن گیا تھا کہ اسرائیلیوں میں عزیر علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہ واقعہ ہی اس کا یعنی سبب بنا تھا تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے کا، عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یہ واقعات گزرے ہیں، جس وقت بنی اسرائیل میں سرکشی پیدا ہوئی اور بہت سی برائیاں ان میں پیدا ہو گئی، تو بابل کا بادشاہ بخت نصر جو بڑا ظالم بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں اسی طرح مشہور ہے کہ نمرود کی طرح وہ ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا، یہ دو کافر بادشاہ ساری دنیا پر حکمرانی کیے ہیں، تو بخت نصر بڑا ظالم تھا، اس نے حملہ کیا اور شام اور فلسطین کو بالکل تباہ اور برباد کیا، آپ فلسطین اور بیت المقدس کو بھی بالکل ویران کر دیا، اور یروشلم جو شہر تھا یہ جس میں بیت المقدس واقعہ ہے اس کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی، اور بنی اسرائیل کو کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح غلام لونڈیاں بنا کر لے گیا، عراق لے گیا، بابل کی طرف لے گیا، بڑی تعداد اسرائیلی، تو کتابیں اس نے جلا ڈالی، تورات کا ایک نسخہ بھی رہنے نہیں دیا بالکل، تو یہ تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قید ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، یہ بھی قید میں تھے، اور ان کو قید سے جب یہ چھوٹے تھے اور یہ راستے میں آئے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے جس کا یہاں اشارہ کیا گیا ہے یہ واقعہ پیش آیا قید سے چھوٹنے کے بعد، تو یہ آ کر ایک شہر کے اندر، یہ شہر بعض فرماتے ہیں کہ یہ خود یہ یروشلم تھا، یہی شہر جب انہوں نے دیکھا تو بالکل ویران، کھنڈرات تھے، کوئی انسان نہیں، اور چھت گرے ہوئے، دیواریں بھی کوئی فرد بشر نظر نہیں آ رہا، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں راستے میں کوئی شہر تھا، یروشلم یہ نہیں پہنچے تھے، کوئی اور شہر تھا جس کا نام نہیں، بہرحال کوئی بستی تھی جو بالکل ہی ویران تھی، کوئی بندہ نہیں تھا وہاں، مکانات گرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں بھی اور ویران پڑی ہوئی ہے بس، تو عزیر علیہ السلام نے جبکہ یہ آ رہے تھے اپنے گدے پر سوار تھے، سواری کا گدا تھا اور پاس کچھ کھانے کی چیز، وہ بھی ایسی چیز جو جلدی خراب ہو جایا کر، کوئی برتن تھا اس میں کچھ شیرا تھا، نچوڑ پھلوں کا نچوڑ ہوتا، اور ساتھ انجیر تھا، یہ ٹوکری سی تھی اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا، تو ایک جگہ اسی گرے پڑے ہوئے شہر کے اندر، ویران جگہ کے اندر، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شہر بالکل اجڑا ہوا ہے، یہ کس طرح آباد ہے، اس کی کیفیت جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، بالکل ہی ویران ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے اپنا کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور ان پر نیند طاری ہو گئی، وہی نیند ان پر طاری، اور اسی نیند کے اندر اماتا اللہ میں آتا عامر، 100 سال کا واقعہ، یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں رہے، اور پھر اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، 100 سال کی جب बाद उठाया ये सवाल जवाब आगे होता कि क्या कितनी देर ठहरे हो। अर्ज किया कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। जिस वक्त उन पर नींद तारी हुई थी और मौत तारी हुई थी वो दिन का इब्तदाई हिस्सा था और जब उठे थे तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था। ये वक्त उनको तरद हो गया कि या तो वो ही दिन है पिछले पैर में उठ रहा हूं और या ये है कि दूसरा दिन आ गया है। तो यौमन और बाद यौमन फरमाया नहीं, 100 साल गुजर चुके थे। उसके 30 साल बाद जब ये मौत के अंदर मुब्तला थे तो 30 साल के बाद फिर बनी इसराइल आजाद हो गए। बख्त नसर बादशाह मर गया और कै खसरो जो ईरान का बादशाह था उसने हमला करके इसके मुल्क को वीरान किया, जैर नगीन किया। बख्त नसर मर गया और उसने कै खसरो ने सारे इसराइलियों को आजाद कर दिया और दोबारा कहा कि फिलिस्तीन को आबाद करो। 30 साल के अरसे में वो सारे शहर आबाद हो गए, ऐसे आबाद हो गए जैसा कि पहले कभी वीरानी आई नहीं, बल्कि उससे ज्यादा बारौनक हो गई। आज जैसा पिछले बड़े जंग के अंदर जर्मनी शहर आबाद हुए तो बहुत जल्द ही चंद सालों के अंदर दोबारा उन्होंने आबाद कर, जो लोग देख करके आए उन दिनों में बतलाते थे ऐसा मालूम होता है कि इतनी बड़ी जंग ही नहीं गुजरी, ना कोई हादसा गुजरा, बड़ी जल्दी उन लोगों ने फिर आबाद कर लिया। उसी तरह फैक्ट्रियां, उसी तरीके से कारखाने, मकानात, बिल्डिंगे, सब चीजें तैयार कर ली। तो ऐसा 30 साल के अरसे में वो सब शहर आबाद हो। 100 साल गुजरने के बाद जब अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठाया तो उन्होंने शहर को बिल्कुल आबाद देखा, कमाल दर्जे का आबाद। तो अल्लाह ताला की कुदरत कामला, इसी में तौहीद का मसला भी और साथ साथ बास बादल मौत का यकीन भी, दोनों बातें अल्लाह ने समझाई। खुदा की कुदरत और उसकी सिफत और मरने के बाद दोबारा जिंदगी के लिए एक नमूना अल्लाह ने बतलाया। फरमाया क्या आपने नहीं जाना, आपके इल्म में नहीं आए वो शख्स जो गुजरा एक बस्ती पर, वो बस्ती यरूशलम थी या कोई और, बहरहाल वो गिरी पड़ी इस हाल में कि वो बस्ती गिरी पड़ी हुई थी अपनी छतों पर, दीवारें टूटी हुई हैं, छत गिरे हुए हैं, वीरान है, कोई बंदा नहीं वहां। तो उस शख्स ने कहा अन्ना, किस तरह, क्यों कर का माने किस तरह, कैफियत क्या होगी इसको दोबारा आबाद करने की। बाज फरमाते हैं ये वीरान हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, आदमी हलाक हो चुके हैं। बाज फरमाते हैं ये बख्त नसर का वाकया भी नहीं है बल्कि किसी हादसे के नतीजे में, जैसा जलजला आता है और बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती हैं, कोई बंदा नहीं रहता, जैसा बदरते की बस्ती ऐसी तबाह हुई एक रात के अंदर, रात के बल्कि थोड़े से हिस्से में 10-12 हजार आदमी में से कोई आदमी भी नजर ना आने। तो इस तरीके से जापान में आया था 1923 में बड़ा जलजला जो आया था, जमीन में शगाफ पड़ गए थे जो हजार हजार मील लंबे नजर आते, ऐसी दरार पड़ी और 1.5 लाख आदमी बिल्कुल हलाक हो गया। अब बड़ा जलजला जापान में आया, क़यामत सुग़रा का नमूना था। तो जलजले के नतीजे में ऐसा वाकया हुआ, हादसे के नतीजे में बस्ती तबाह। फिर उन्होंने ताज्जुब से कहा कि किस तरीके से कैफियत होगी, ये दोबारा जिंदा होने की क्या कैफियत होगी क़यामत को जब उठेंगे, इसके वीरान होने के बाद, उजड़ने के बाद। फअमाताहुल्लाह हो, अल्लाह ताला ने मौत तारी कर दी उस शख्स पर 100 साल तक और फिर उसको उठाया और फरमाया कितनी देर ठहरा है तू यहां। उसने कहा एक दिन या दिन का बाद हिस्सा। फरमाया नहीं बल्कि ठहरा है तू 100 साल तक, 100 साल का अरसा गुजर गया है, فنظر الى طعامک، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے نمونے دیکھو، اس 100 سال میں کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جگہ کسی کھنڈر ویران سی جگہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور موت تاریخ کر دی ہے، ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہونے دیا، بالکل صحیح سلام جیسا اصحاب کاف کے اجسام 309 سال تک کروٹیں بدل رہے ہیں اور نیند میں پڑے ہوئے. اسی طریقے سے پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ وہ جہاں ہیں وہاں بستی ساری آباد ہو گئی ہے، وہاں پر اللہ نے کسی کو نہیں آنے دیا کہ وہاں کوئی آ کر دیکھے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی حکمت کے ساتھ ایسی باتیں ظاہر کر، وہاں نہیں کسی کو کسی کی توجہ ہی وہاں نہیں پڑنے دی کہ یہاں ایک بندہ پڑا ہوا مرا ہوا پڑا ہے، جسم اس کا بالکل صحیح ہے، ذرا بھی تغیر نہیں آنے دیا کسی قسم کا. اللہ تعالیٰ جب چاہے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ دجال کہاں مقید، تو جہاں بھی مقید ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں نہیں پہنچنے دیتا کسی، جس حصے میں بھی ہے جب اس کا حکم ہوگا پھر نظر آئے گا. یاجوج ماجوج نظر نہیں آ رہے، کہتے جی ہم نے انگریزوں نے کہا ہم نے ساری دنیا گھوم لی، سب دنیا کا جغرافیہ ہم نے خوشی طریقہ جان لیا، تو یاجوج ماجوج تو نظر کہیں نہیں آئے. تم کیا معلوم اللہ نے کہاں چھپا رکھا ہے انہیں، جب چاہے گا وہ کھول دے گا، کھول دے گا تو سب پہاڑیوں سے اچھلتے کودتے ہوئے چلے آئیں گے. قرآن میں موجود یہ بستی میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا نگاہ نہیں ڈالنے دیتا کسی، 30 سال کے بعد بستی آباد ہو چکی ہے، لوگ ہیں سب ہیں، لیکن جہاں عزیر علیہ السلام پڑے وہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی، نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی، خدا کی مشیت ہی نہیں ہے. فرمایا دیکھو الا طعام کا، اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو، کھانا ان کا انجیر بھی جلدی خراب ہو جانے والا پھل ہے، مشروب شیرہ تھا وہ، کچھ پھلوں کا کچھ شیرہ جو جلدی متغیر ہو جاتا. اللہ نے فرمایا لم یتسنا، تسنا کا معنی ذرا بھی تغیر نہیں آیا، بالکل اسی طرح جیسا انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہاں رکھا تھا اسی حالت کے اندر موجود ہے. جو گلنے سڑنے والی چیز تھی اس کا حال تو یہ ہے، لم یتسنا، لم یتغیر، کوئی ذرا بھر بھی تغیر نہیں آیا، نہ شکل میں، نہ ذائقے میں، نہ اس کے رنگت میں کسی قسم کا. اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، جو چیز جلدی خراب ہوتی ہے اس کی اتنی دیر تک اسی حالت میں رکھا. اور ونظر الی حمارک، اپنے گدے کی طرف دیکھو، سواری کا گدا تھا، یہاں پر تو لوگ گدے کی سواری نہیں کرتے، عرب میں جو گدے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدے پر سواری کی، بارہا ایسا ہوا، بلکہ قریظہ بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی، اس دن فتح ہوئی تھی، حضور مدینہ طیبہ سے گدے پر سوار ہو کر گئے تھے وہاں، اور پالان بھی نیچے کو قالین نہیں تھا، کو کھیت نہیں تھا، کھجور کے پتوں کا پالان پڑا ہوا. فاتح قریظہ اس حالت میں گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلف نہیں کرتے تھے، جیسی سواری میں اگر اونٹ مل گیا اس پر، گھوڑا مل گیا اس پر، گدا مل گیا اس پر وقت، اور ایسا بھی آیا پیدل بھی سفر کیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت گاہ سے تقریباً 3 میل دور ان کا ٹھکانہ تھا، سخت بیمار تھے، خصوصی آدمی تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کرنے کی، اسی کلر کے اندر اگر دو بار اڑ رہی تھی، پیدل تشریف لائے، کوئی سواری نہیں، پیدل تشریف لائے تھے میری بیمار پرسی کرنے کے لیے. تو گدے کی سواری معیوب نہیں ہے، نبیوں نے بھی سوار، عزیر علیہ السلام جب آئے تھے سفر سے تو اس گدے پر ہی سوار، فرمایا دیکھو اپنے سواری کے گدے کی طرف، اور یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں ایک نمونہ بنا دیں لوگوں کے لیے، دیکھو ان پر موت وارد کرنے کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ نہیں کیا، اور وَنْدُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھو گدے کی ہڈیوں کی طرف، گدہ مر کر فنا ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر وہ چمک رہی تھی، تھوڑی پڑی پڑی نظر آ رہی، طرح ذرا ہڈیاں وہ سفید ہڈیاں چمکتی ہوئی نظر آ رہی، فرمایا دیکھو ان ہڈیوں کی طرف، گدے کا حال تو یہ ہو چکا، اور کیف ننشدھا، ہم کس طرح ان ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، نشد کا معنی وہ بھارنا، ناشدہ نافرمانی والی عورت کو کہا جاتا ہے، نشوز نشد اٹھانا ابھارنا کھڑا کرنا مقابل میں آ جانا وغیرہ، تو دیکھو اب ہڈیوں کو ہم کیسا تمہارے سامنے ہی کھڑا کرتے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ پہلے ہڈیوں کو، کیونکہ سارے جسم کا ڈھانچہ ہڈیوں پر ہوتا، جیسا حضور نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے جسم کی تمام ساختیں گل سڑ جاتی ہیں مگر دمکی کی ہڈی سالم رہتی ہے، اس کا کوئی حصہ ضرور اور اسی سے پھر قیامت کو ساری ہڈیوں کا نقشہ مرتب کیا جائے، جسم اسی سے مرکب ہو، یہ حصہ باقی رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور اسی سے دوبارہ پھر آگے ترکیب واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ دیکھو ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھاتے ہیں ابھار کر جوڑتے ہیں، اور پھر ہم کس طرح تمہاری نگاہ کے سامنے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت چڑھا کر پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ پھر گوشت پھر اس کی پوری شکل و صورت اسی طرح گدے کی، اور پھر اسی طرح وہ آواز دینے لگا جیسا کہ بولتا ہے گدا، یہ بالکل سامنے کھڑا کر لیا، اور عزیر علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے یہ کیسی تھی، اور خود ان کا جسم اسی طرح پڑا رہا، اور ایک بات اور بھی ہے، عالم برزخ کے اندر جتنی دیر پڑے رہے ان کو وقت کا احساس نہیں ہے، چنانچہ سورہ یاسین کی آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے عالم برزخ میں وقت کا احساس نہیں ہوگا، راحت اور تکلیف کا احساس ضرور ہوگا، قبروں سے اٹھ کر کہیں گے من باسنا میں مرق دینا حاضا، کس نے اٹھا دیا ہماری خواب گاؤں، وقت کا ٹائم کا احساس نہیں ہوگا کہ کتنا وقت گزرا، لیکن تکلیف کا احساس ہوگا کہ سزا مل رہی ہے یا راحت حاصل ہو رہی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے، روح محفوظ ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور جسم بھی یہاں، نبیوں کا جسم تو ویسے مرنے کے بعد بھی محفوظ ہوتا، اتفاقی مسئلہ ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ نبیوں کے جسم میں ذرا بھر نہیں ہوتا، کسی اور کا جسم محفوظ رہے قانون نہیں، اللہ تعالیٰ شہیدوں کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے بعض محفوظ رہتے ہیں، اور کسی کا محفوظ رکھے، ورنہ نبیوں کے بارے میں قانون ہے محفوظ رہتا ہے، اور اہل سنت والجماعت خصوصاً علماء دیوبند کا یہ مسلک ہے جسم کے ساتھ روح کا بھی تعلق ہوتا، تعلق داخلی یا خارجی، خارج میں روح ہے لیکن عکس ڈال رہا ہے جس میں اتنا پتا ہے کہ وہ جسم حرکت کرتا ہے اور سنتا ہے، کوئی سلام کرے اس کا جواب دیتا ہے، یہ بات یا روح جسم کے اندر ہوتی ہے، اتنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، عام انسانوں کا نہیں یہ قانون، عام انسانوں کا قانون نہیں، نہ ان کے جسم کی حفاظت کا کوئی قانون نہیں، ہاں شہیدوں کے بارے میں ضرور ہے، مشاہدے کے بعد بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض شہداء کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے 45 سال کے بعد جو بعض شہید تھے وہ بارش کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے ان کی جسم کھل گئے تو بالکل محفوظ تھے، اسی طرح جس طریقے سے ان کو رکھا گیا، اور بلکہ یہاں پچھلے دنوں میں تاتاریوں کے علاقے کے اندر 600 سال پہلے کے لوگ جو شہید ہوئے ان کے جسم محفوظ ملا. پہلے کافروں کے ساتھ چینیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کے اجسام زمین سے نکلے, پتہ چلا کہ یہ تو وہ شہید ہیں. بعض کے قانون کوئی نہیں. تو فرمایا دیکھو یہ کس طریقے سے تمہارے سامنے ہم اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا. فلما تبین لو, جب یہ چیز واضح ہو گئی ان کے سامنے, مشاہدہ کر لیا. اس مشاہدے کی منزل کو کہا جاتا ہے ایک علم ہوتا ہے, علم الیقین. جو آدمی کسی ثقہ سچے آدمی سے سن کر جان لے علم یقین ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے سامنے مشاہدہ کر لے ایک چیز ہو رہی ہے, وہ عین الیقین ہوتا ہے. اور جو خود اپنے اوپر بھی برت کر آدمی معلوم کر لے اس کو حق الیقین کہتے ہیں. یا عین الیقین بھی ہے اور حق الیقین بھی ہے. یقین تو پہلے ہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے, قیامت کو اسی طرح زندہ کرے گا. لیکن حق الیقین مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے. اور عین الیقین دوسرے میں مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مردہ ہڈیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے, گوشت پہنایا جا رہا ہے اور پورا مکمل گدا بنایا جا رہا ہے. یہ عین الیقین. اور اپنے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی ہے, 100 سال تک مرے رہے ہیں, موت میں رہیں, یہ حق الیقین ہے. اور علم الیقین تو پہلے سے حاصل ہے ابتدا سے, کیونکہ مومن ہیں, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اگلا واقعہ بھی ایسا ہی ہوگا, اللہ کی قدرت تاملہ کاملہ, وہاں بھی عین الیقین, علم الیقین سے حق الیقین تک پہنچنے والی بات ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گی. فلما تبین لہ, جب ان پر ظاہر ہو گیا یہ حال, تو کالا, اس شخص نے کہا, عالمو, مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, جس طرح چاہے, جس کیفیت میں چاہے, جب چاہے وہ ظاہر کر سکتا ہے. وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے اور قادر مطلق ہے وہ. مجھے اس کا علم ہے, میں جانتا ہوں, یہ اس شخص نے کہا.